بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تاريخ 28 مزي وشوال mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tuendelea ما جاء في فضل الصلاة. تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله، هذه ثلاث فضائل يترتب عليها هذا الثواب. انتم صلى الله عليه وسلم وسلم من تطهر في بيته، yoyote anayejitahirisha nyumbani kwake kabla ya kutoka. Wamasha ila baiti min buyutillah, akatembea kuelekea katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, msikiti. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, ili atekeleze faradhi katika faradhi alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hadhihi thalathu fadail. Hapo ukitizama kuna fadhila za amal tatu, yatarattabu alaiha hadha thawab. Alfadilatu alula man tatahara fi baytihi. الطهارة في البيت لها أهمية عظيمة. مسلم كتشكوا وضواك نكو يطيرشا أكي ونمبان قبل هجين لمسكتين نجامبو دليل نومهيم سانا. وجاءت في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، na hili jambo limekuja mahimizo yake katika nusus nyingi, hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Liannaha ta'ni annaka kharajta min baytika wa mahalli rahatika wa julusika ma ahlika wa waladika tahiran laysa laka maqsadun wa niyatun illa salah. Kwa sababu mtu kujitahirisha nyumbani maana yake ni kuwa umetoka katika nyumba yako wewe sehemu ambayo ni ya mapumziko yako, unapokaa na mke wako na watoto wako, watoka ukiwa katika hali ya tahara. Bimaana hauna malengo yoyote wala ni yoyote isipokuwa kwenda kutekeleza ibada ya sala. Toka nyumbani unaenda kuswali, na hii ni fadhila kubwa sana. ya kwanza. الفضيلة الثانية ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى بأن يذهب ماشيا للصلاة على قدميه أو أتيلا كوكتنبيا كميقو كواجيليا كتكليزا إبادة صلاة. وكلما زادت الخطوات نكيل زي الخطوة زكي زيدي زكي ونينج زيدي كان الثواب أعظم والأجر أكبر عند الله. ثواب زاك ونزيباتا نكوب وزايدي نأجر ونزيباتا نكوب وزايدي بريا الله سبحانه وتعالى. فالمشي ذاته إلى المساجد له ثوابه العظيم. كلكي تندو شاكو تنبيا تنيني ونبو تنبيا كو أجري يكون مسكتيني kile kitendo cha kutembea kina ajri kubwa sana mbele ya Allah. Yambaghi lil'abdi alhirsu alayhi mastata'a lidhalika sabila litakthura khutuwatuhu ila almasajid. Jambo hili yatakikana muislamu awe na upa nalo ili hatua zake za kwenda msikitini ziwe nyingi apate fadhila hii kubwa ya kuwa kila hatua anayokanyaga ni sababu ya kufutiwa makosa yake, na hatua nyingine anyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha albab qissatun ajibatun ja'at fi sahih Muslim. Katika huu mlango wa kutembea kwenda msikitini kuna kisa cha ajabu katika sahih Muslim kilichotokea na mmoja wapo katika masahaba. Yarwiha Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu li rajulin min al-ansar. Kisa hiki kipokea sahaba Ubay ibn Ka'b min qurra'i sahaba, bwana mmoja katika ansar ambaye ndio sahib al-qissa. Haythu qala Ubay radhiyallahu anhu kana rajulun لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. كلكونا بنا موجة katika masahaba sema sijaona mtu ambaye alikuwa aishi mbali na msikiti wa Mtume sallama kama yeye, alikuwa akiishi mbali sana. Wakana la tukhtiuhu sala, na ilikuwa haimpiti hata sala moja kwa jamaa, aishi mbali lakini haimpiti hata swala, kipindi kimoja hakimpiti kwa jamaa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala faqila lahu au qultu lahu, akaambia yule bwana au mimi nikamwambia yule bwana Ubay ibn Ka'b sallam, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramdha, law kama ungelinunua punda, yule punda ukawa wajanaye wakati wa nini, wakati wa kiza cha usiku na pia wakati wa jua kali kuna joto, panda juu ya punda uje. Qala ma yasukuni anna manzili ila jambi almasjid, ile bwana sema wala halinifurahishi mimi kwa nyumba yangu iwe ubavuni mwa msikiti, inni uridu an yuktaba li mamshai ila almasjid wa rujui idha rajatu ila ahli, mimi nataka niandikiwe thawabu wakati natembea naelekea msikitini na pale ninaporudi nyumbani kwa watu wangu. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallam alipomsikia huyu bwana akisema neno haya akamwambia, qad jamaa allahu laka dhalika kullahu, Allah amekukusanyia wewe ajiria yote hayo unayoyataka, yote hayo wayapata mbele ya Allah. والحديث أخرجه الإمام مسلم. فهذا الحرص كان عن عظيم رغبة وطمع منه أن تكتب خطواته إلى المسجد ذاهبا وآيبا. كيف هي حرصا لكوناه هي بوبا لكوناه هي صحابة نكو سبب يا رغبة ياكي كوبوا نطمع لكوناه يكوبات أجري يكيل خطوة أنا وكنياغا كويلكي يمسكتيني نكور لنباني kwa na hirsi apate hii ajira. mtu aweza kusema kuwa wale walikuwa na hirs wale wa zamani. Hapa Sheikh Abdul Razzaq aeleza tukio ambalo la asri hii tunaoishi. Qala wa min ajib alqasas fi hadha alzaman, katika zama hizi ambazo sisi tuishi mambo ya ajabu. Kisa cha ajabu, anna rajulan musinnan muqa'adan la yastati'u an yamshi ala qadamayhi likibari sinnihi, mtu mzima hawezi kutembea kwa miguu yake kwa sababu ni mtu mzima, khalas amekaa, ule utu uzima umemkitisha chini kabisa. Wa ala rughmi min dhalika kana yadhhabu ila almasjid zahfan hirsan ala as-salah fataqarrahat rijlahu wa rukbatahu, aenda msikitini kwa kujiburuza, atambaa aenda msikitini mpaka magoti yake yakachubuka na miguu yake yakachubuka, yuenda mpaka msikitini kwa kutambaa. Wala yuridu an yarkab, na hataki kupanda kipando, pamoja na kuwa mtu kama huyo ana udhuru wa kupanda kipando. Fattarra abna'uhu ila maddi firashin min baytihi ila almasjidi yaqi rijlai walidihim min an tataqarrah, ikabidi watoto watafute tandiko refu hivi watandike mpaka msikitini njia nzima. Nini? Kwa sababu mzee ajiburuza yuumia na hataki kusikia kupanda, huyu mzee hataki kabisa, hivi hivi niacheni njiburuze. Wakamwekea tandiko hivi mpaka msikitini, enda akirudi. Wa ala naqidhi tajidu shababan aqwiyaan asihaan lakin la tataharraku aqdamuhum ila baytillah sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake utapata vijana na nguvu zao na siha zao, miguu yao haitaharrak kwenda katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Mtu amekaa, mtu mzima ajiburuza aenda msikitini, kijana ambaye Allah anampa nguvu na afya haendi kuswali msikitini na jamaa. La ajabu zaidi umpate mtu ni jirani ya msikiti aswa, haonekani msikitini kuswali kwa jamaa, hendi kuswali msikitini kwa jamaa. Bali la ajabu zaidi umpate talib ilm, khirij wa jamia islamia, mmoja namjua khirij wa jamia islamia kulliyatu sharia, haswali na jamaa. Kwa nini? Sunna muakkada tu, si lazima. Saa nyingine afadhali ubaki ami, ikiweza kusoma ilmu ikakupeleka huko. Yani yuswali kwa jamaa anapotaka yeye. Kwa nini? Kwa sababu alifanya utafiti yeye akakuta kwa kuswali jamaa si wajib. Pamoja na kuwa iko kauli hii dhaifu katika kauli za wanaovioni marjuh, lakini atashikamana nayo. Alafu ukija kwake jifunze, sisi tunasoma bwana, elimu yako unaisoma ikupelekee huku, ufuate aqwal ambazo ni marjuha. Sema yeye ansoma sana, salatul jamaa kwake sio wajiba, kwa hivyo hendi kuswali msikitini. Ya nini basi watu kusumbuka kujenga misikiti? Vunjulia mbali misikiti, watu kuswali majumbani, sio? Mtume wa sallama awaambia mfano wa hawa kuwa wasikae kule majumbani, waje kuswali kwa jamaa. Mtume wa sallama asema kuhusu wanawake, asema wabuyutu hunna khairu lahunna, wanawake ndio kuswali majumbani mwao ni bora kwao kuliko kuswali misikitini. Sasa wewe mwanamume, kwa nini ukae nyumbani uswali wakati una uwezo na siha yako na nguvu zako wasikia adhana uende kuswali msikitini? Yaani wewe unataka kuwa sawa na mkewe bwana, mko nyumbani mswali pamoja, na hakuna dharura yoyote inayokuzuia wewe kwenda kuswali msikitini. Kuna watu wako namna hiyo, na si ajabu kwa uvivu waliokuwa nao, akikosa kanzu akavaa dera akaswali, wala usishtuke. Si ndio hivyo? Wabuyutuhunna khairu lahunna, akavuruta dera hivi akalivaa dera la mkewe akaswali. Si pia atakwambia pia, lakini si naziba aura, mimi nasoma bora ufunike aura, lakini ukusoma la'ana Allahu almutashabbihina min arrijali bin nisa, hiyo kuisoma. Alhasil, hili tatizo liko sana, vijana kutoswali misikitini kwa jamaa. Hivi kuna alama kubwa waitaka zaidi ya kukuonyesha wewe kuona chembe chembe za unafik, zaidi ya kuwa huonekani msikitini kusali na jamaa? Wakati Ibn Mas'ud akasema, wala kad raaituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Masahabu walikuwa wakiona asiyeswali na jamaa ni munafiq, ajulikana unafiq wake, munafiqun ma'lumun nifaq. وهذا يبين لنا أن الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة البدن وإنما هي إعاقة القلب. ما هي تونشوازك ولمافو سو ولمافو وكويل سو ولمافو وكويلي ويلي ولمافو وكويل ولمافو ونيويو. Ni pale unapojiona waweza kusimama na rafiki zako ukazungumza masaa mawili, lakini ukisimama katika swala dakika kumi wasikia dhiki, ujue wewe una ulemavu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ni kutu katika nyoyo zao. Wewe waweza kusimama wakati na mwenzako story jisaa lizima, huchoki, mashaallah hachoki wewe. Lakini kwa mfano ni Ramadhani, salatu tarawih, nusu juzuu tuiswaliwe pale, basi lile kero atakalolihisi katika nafsi yake, ajabu sana, mbona swala ndefu hivi, mbona kule, mbona hivi, imamu anafanya haraka bana, soma chap chap kidogo, kuna msikiti kule tuuita saa robo, nenda robo saa washamaliza, wamekaa barabarani wangalia wanaopita. Yani kama umekula kula kidogo weza tapika wenyewe ile imamu. Gota chini, panda juu, toka, tembea mjini, basi shamaliza swali. Al-fadila thalitha, liyakdhiya faridhatan min faraidhi Allahi ta'ala. Qala wa ma taqarraba ahadun ila Allahi biqurbatin ahabba ila Allahi mimma aftaradahu wahdihi. Mja hawezi kujikaribisha kwa Allah kwa ibada yote anayoipenda zaidi mola wake Allah kama ibada aliyomfaradhishia, ibada ya faradhi. Kama fi alhadith alqudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Hajajikaribisha mja kwangu mimi na kile ninachokipenda zaidi kama kile nilichomfaradhishia. وفرائض الله التي تؤدى في المساجد خمس صلوات في اليوم والليلة. فراضي يا الله إنه فرضي إنه فانيو كتك مسكيتي مرتان وسيكو نزيل صلاة فراضي. وهي أفضل موضوع وأعظم عمل لعمل إليبور كبس. وخير ما يتقرب وخير ما تقرب به العبد إلى ربي عز وجل. Ni bora wa kile ambacho mji atajikaribisha nacho kwa mula wake Allah Azza wa Jalla. Qawluhu kanat khutuwatuhu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u daraja. Hatha fihi anna khutuwatil masjidi yajma'u almar'u li nafsihi fiha baina khairain. Na hapa faida tunaoipata ni kuwa hatua anazokanyaga mwenye kwenda kufanya ibada ya swala, ajikusanyia mji ya nafsi yake, ajikusanyia nafsi yake khairi mbili: hati khati'atihi wa ghufraniha wa uluwi darajatihi wa rifatiha. Ya kwanza ni khairi ya kufutiwa madhambi na kughufuriwa madhambi, na ya pili ni kunyunyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo ya Allah. Na pa daraja mbele ya Allah wanyunyuliwa daraja za peponi, na hizi ni fadhila kubwa sana mzitaje Mtume wa sallam kwa wale wanaokwenda kuswali swala ya jamaa baada ya kujitahirisha katika majumba yao. Qawluhu rahimahullah, wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. قال والدرن بفتح الدال والراء الوسخ وشاف. نتوم صلى الله عليه وسلم أوليز مصحابة نبيني خبار لو كما مجوينو أنا mto unaopita mlangoni mwake nje ya nyumba yake kuna mto. Huoga ndani ya mto kama ule mara tano kila siku. Aingia kioga, baada ya muda aoga tena. Kweli atabakia na uchafu katika mwili wake huyo? Masahaba wakasema la, hakubaki chochote katika uchafu katika kiwiliwili chake, awa msafi huyo. Qala fadhalika mathalu salawati al-khams. Huu ni mfano wa sala tano. يمحو الله بهن الخطايا الله فوت مذنب يمجى كهذا صالة كلا نقصالي. قال الشيخ عبد الرزاق وهذا يدل على عظيم فضل الصلاة في تكفير الخطايا وحط الذنوب. نهي حديث دليل يوكوب وفضل صالة كتككم فوت يمت ذنبي. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين عظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب ومحوها. نمتوم صلى الله عليه وسلم في جنفان ونوبينيشا وكوب وجنب لصالة كتككم فتيمت مذنبهك. كحال رجل أمام بيته نهر يجري. نكما انفان ومتو ومبينبالي ينبهيك كنا انتو نوبيتا. وفي كل يوم يغتسل أو يغسل بدنه وينظفه في ماء هذا النهر خمس مرات. كل سيكو كل سيكو أوش مليواك نكوس فيش مليواك ويالي ماجي يمتول ونوبيت بالي مرتان. فهل يتصور أن يبقى على بدن هذا الرجل من الوسخ شيء؟ جي ويزك تصور هو يمتو atabakia katika kiwiliwili chake na uchafu wa aina yote? Bila shaka hakuna. Fahadha halu almu'mini ma'a as-salati fi takfiriha lidhunubi. Hii ndio hali ya mu'min na ibada yake ya swala, namna inavyomfutia madhambi yake na makosa yake. Fahiya kanahrin ghamrin kama fi ba'd ar-riwayat ay mali'un bilma'i. Ni kama mfano wa mto ulio na maji mengi sana. Kuna maji mengi wapita. Bibabil mu'min, kwa katika mlango wa nyumba ya mu'min. Yaghmisu fihi nafsahu khamsa marrat, atumbukiza nafsi yake ajichomoza katika yale maji kila siku mara tano. Fala yabqa min daranihi shay'un, hakubaki chochote katika uchafu kwenye kiwiliwili chake. Qala fadhalika mathalu salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Huu ndio mfano wa swala tano, na hivi ndivyo Allah anavyomfutia mja madhambi yake kwa hizi swala tano. Qauluhu wad-daran bi fathi ad-dali war-ra al-wasakh, fawasakhu adh-dhunubi tuziluhu as-salah, uchafu wa madhambi. Kwa madhambi ni uchafu, hufutwa na ibada ya sala. Wa min ad'iyati as-salati du'a'u an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ar-raf'i min ar-ruku'. Katika dua za ndani ya sala, hii dua ya Mtume sallam anaponyenyuka kutoka katika rukuu akiwa katika i'tidal, Allahumma lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du. Allahumma tahhirni bil thalji wal baradi wal ma'i al baridi. Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqa ath-thawb al abyad min al wasakh. Angalia nguo ikiwa nyeupe, ikiwa ina uchafu, kisha ikafuliwa, namna inavyong'ara, inavyokuwa safi. Hivi ndivyo inavyokuwa mja anapofutiwa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala, habaki na uchafu aina yote. Fasalatu tanqiyatun linnafsi min adh-dhunub, kwa ibada ya sala ni yenye kumsafisha mja kutokamana na madhambi. Mwanadamu hukosea, huteleza akakosea, Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea njia ambazo akizifuata biidhnillahi ta'ala atafutiwa yale madhambi anayofanya. Na mojawapo ni ibada ya swala. Muislamu usiiwache swala yako, shikamana na swala yako. Sasa hivi tuishi katika wakati wa watu wa ajabu, sallallahu alaihi wa afiatu wassalam, waweza kumuona muislamu haswali mpaka Ramadhani ingie, haswali Ramadhani mpaka Ramadhani, na kuna wengine idi mpaka idi washindwa, wacha swala tano swali salatu al-Eid. Kwa hivyo kwa mwaka aswali mara mbili, Eid al-Adha, al-Fitr wal-Adha. Na huku kwingine Ijumaa mpaka Ijumaa, tena Ijumaa haipati khutba, huyo ataka ile swala tu, tena itakuwa bora zaidi akipata rakaa ya pili kwenye rukuu, yani ile maliza maliza ile ya mwisho ile, alafu ongeze rakaa mbili, basi Allah mpaka Ijumaa ijayo. Kisha huyo umeona kwambia, unajua bwana, ukikosa Ijumaa tatu hatari na swala tano ambazo wazikosa kila siku. Ijumaa tatu kizikosa kweli ni hatari, wewe wakosa swala tano kila siku, hiyo huyo ni hatari. Swala moja tu ukikosa uko kwenye hatari, wacha kusema tano. Swala moja ukaikosa, moja peke yake, alfajiri ikakupita ukaiwacha usiswali, wewe uko kwenye hatari kubwa sana, wewe hujui tu ile hatari iliyo ndani yake. Kwa hivyo Allah, ibada ya swala si kitu cha mchezo. Watu hawafikirii kuwa swala nimepata, watu wafikiria zile fadhila za ziada katika swala. Kuna wengine hata hiyo swala yenyewe hawaiswali. Sasa wewe iswala yako itekeleze na hizi fadhila za kutawadha nyumbani, ukienda msikitini kwa kutembea ukapata zile ajri kubwa, na hizi pia ziongezee juu yake ili upate ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.